Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 13 maja, minęła dziewiąta. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. A w tym serwisie trójki o wyjątkowym smaku. Nic tak nie pachnie jak pieniądz przy wieprzowinie. Mówi minister rolnictwa, który przekonuje Chińczyków, aby znieśli embargo na mięso z Polski. Premier Ukrainy z ministrami na rozmowach w Brukseli. Ma być mowa o unijnej pomocy dla tego kraju. Zabrzmi po raz pierwszy w niedzielę w dniu urodzin papieża Polaka dzwon. Jan Paweł II zawisł na wieży na Wawelu. Chińska misja ministra rolnictwa. Marek Sawicki przekonuje Chińczyków do zniesienia embarga na polską wieprzowinę. Według szacunków nawet 1/3 eksportu tego rodzaju mięsa z Polski może trafić na chińskie stoły. O tym, jak już trafia do chińskiego serca, z Szanghaju Tomasz Sajewicz. Marek Sawicki przekonuje, że zrobi wszystko, aby Chiny zniosły zakaz importu polskiej wieprzowiny do Chin już w czerwcu. Minister rolnictwa dodaje, że wieprzowina z Polski podbiła już chińskie stoły. Nasza wieprzowina ma dobrą jakość. To sanie smakiem chińskim jest bardzo wyraźne. Na tej wieprzowinie zarabiają nie tylko Polacy, ale również Chińczycy, a nic tak nie pachnie jak pieniądz przy wieprzowinie. W 2008 roku do Chin trafiały polskie produkty spożywcze o wartości niespełna 12 milionów euro. 5 lat później ta kwota przekroczyła 160 milionów euro. Dużą część eksportu stanowi polskie mięso. W ubiegłym roku na chińskie stoły trafiło ponad 120 tysięcy ton polskiej wieprzowiny. Porównywalnie tyle samo, co w sumie do Rosji i na Białoruś. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj. Rząd Arsenija Jaceniuka dziś w Brukseli. Przed politykami ważne rozmowy. Będą dyskutować z Komisją Europejską o unijnej pomocy dla pogrążonej w kryzysie gospodarczym i politycznym Ukrainy. Beata Płomecka. 9 ministrów towarzyszyć będzie premierowi Jaceniukowi w spotkaniach z komisją. Poinformowała o tym rzeczniczka komisji Pia Arenkilde Hansen. Będziemy rozmawiać z ukraińskim rządem o wsparciu, które zaoferowaliśmy, by pomóc w przeprowadzeniu reform politycznych i gospodarczych. Unia Europejska przyjęła w marcu pakiet pomocowy dla Kijowa w wysokości 11 miliardów euro, który jest rozpisany na lata. Ponadto otworzyła swój rynek dla ukraińskich towarów, a redukcja bądź zniesienie unijnych ceł ma przynieść ukraińskiej gospodarce prawie 0,5 miliarda euro rocznie korzyści. Po rozmowach w komisji ma zostać także podpisane memorandum dotyczące przekazania dodatkowego 1 miliarda euro na pomoc w ustabilizowaniu sytuacji finansowej i gospodarczej na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bruksela może też pomóc Ukraińcom dogadać się z Gazpromem. Wczoraj rosyjski koncern zagroził zakręceniem kurka w czerwcu, jeśli Kijów nie odda długu za dostarczone już paliwo. Jak może wyglądać taka unijna pomoc? Mówił w salonie politycznym trójki europoseł Adam Bielan, kandydat Polski Razem do Parlamentu Europejskiego. Unia przede wszystkim może z jednej strony wywrzeć presję na Gazprom. Trzeba pamiętać, że Gazprom jest największym dostarczycielem gazu do Europy, ale z drugiej strony Unia Europejska jest największym rynkiem zbytu dla Gazpromu. Czyli presja może polegać na tym, że Unia zagrozi, że nie będzie odbierać w takich ilościach jak do tej pory tego gazu. Oczywiście, to jest coś, o czym wspomina premier Tusk, czyli o utworzeniu nowej Unii Energetycznej, ale tak naprawdę my mamy już w Europie istniejącą na papierze przynajmniej wspólnotę energetyczną, którą w takich sytuacjach można wykorzystywać. Ukraina od wielu miesięcy nie płaci za dostawy rosyjskiego gazu. Dług przekracza już 3,5 miliarda dolarów. Kijów nie chce płacić, bo nie godzi się na cenę. Teraz to 485 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Pierwsze loty rozpoznawcze wykonali nad Nigerią. Tej nocy amerykańscy piloci szukają ponad 200 licealistek porwanych przez radykalne muzułmańskie ugrupowanie Boko Haram. W Afryce są już amerykańscy eksperci, którzy analizują opublikowane w internecie nagranie wideo z żądaniami porywaczy. Porwanie młodych Nigeryjek przez islamskich ekstremistów wywołało reakcję niemal na całym świecie. Rozpaczliwe protesty z wołaniem o pomoc organizowano nie tylko w Nigerii. W akcję włączyła się m.in. amerykańska pierwsza dama Michelle Obama. Islamiści zagrozili m.in., że kształcone według zachodnich standardów dziewczynki zostaną sprzedane na targu. Dziś terroryści wysuwają żądania, domagają się uwolnienia swych kolegów z rządowych więzień. Władze jednak nie pertraktują, liczą na powodzenie operacji rozpoczętej przy współpracy z Amerykanami. Minister spraw wewnętrznych Nigerii Abba Moro powiedział, że porywacze nie będą stawiać warunków rządowi. Stawiamy sprawę jasno, dopóki ten rząd będzie przy władzy, nie dojdzie do żadnej wymiany. Boko Haram to niezwykle niebezpieczna islamistyczna sekta, która chce wprowadzić w Nigerii muzułmańskie prawo szariatu. Nie cofa się przy tym przed zabójstwami i porwaniami. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Dzwon Jan Paweł II zawisł na wieży katedry na Wawelu. Najmłodszy i ostatni wawelski dzwon montowany był od rana. Operacja trwała 3 godziny. Aby zamontować dzwon, konieczne było rozebranie fragmentu dachu wieży srebrnych dzwonów. Najpierw dźwig wciągnął serce, dopiero później na wysokość ponad 40 metrów podniesiony został sam dzwon. Na dachu wieży przejęli go robotnicy, którzy przez 3-metrowy otwór sunęli go do środka. To jest radość, kiedy człowiek widzi na błękitnym niebie ten dzwon noszący się w górę. Pisze na nim sursum corda, w górę serca. Można powiedzieć, że tak się dzieje, mówił proboszcz katedry na Wawelu ksiądz Zdzisław Sochacki. Dzwon noszący imię papieża zajął ostatnie wolne miejsce na samym szczycie wieży srebrnych dzwonów. Pierwszy raz z tej wysokości będzie go można usłyszeć w niedzielę, w dniu urodzin Jana Pawła II. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Osłabione składy, mecz towarzyski, no i rywal bardzo niewygodny, bo nigdy w historii nasi piłkarze z Niemcami nie wygrali. W dodatku gramy w Hamburgu, zatem gospodarze niesieni dopingiem mogą nam postawić bardzo trudne warunki. Po co nam kolejna porażka? Są tacy, którzy twierdzą, że ten mecz jest niepotrzebny. Innego zdania jest prezes Zbigniew Boniek. Mecze towarzyskie są po to, żeby nie było presji wyników i uważam, że było słusznie Niemcom dać tą możliwość, bo oni nas poprosili o zorganizowanie tego meczu. Mamy bardzo dobre stosunki, wymieniamy się na wielu polach, jeżeli chodzi o Federację Niemiecką, Federację Polską. Zagramy ten mecz, natomiast partia niezadowolonych w naszym kraju zawsze była bardzo szeroka. No i dodajmy, że zarobimy za to spotkanie około 600 tysięcy euro. W T-Mobile Ekstraklasie na zakończenie 33. kolejki Śląsk pokonał 1-0 Widzew Łódź. Gola w 87. minucie z rzutu karnego strzelił Marco Paixão. Mecz oglądało nieco ponad 5,5 tysiąca widzów, a sytuacja Widzewa w tabeli jest coraz trudniejsza. Podobnie jak i Zagłębia. W Lubinie podziękowano właśnie trenerowi Orestowi Lęczykowi, a zespół w ostatnich 4 spotkaniach poprowadzi Piotr Stokowiec. Także trener Wojciech Stawowy stracił posadę w Krakowie. Znamy już komplet półfinalistów koszykarskiej Tauron Basket Ligi. W 5. decydującym meczu play-off Tref Sopot pokonał Energię Czarnych Słupsk różnicą 1 punktu, 75-74. W półfinale Tref trafia na Stelmet Zielona Góra, a PGE Turów Zgorzelec zagra z Rosą Radom. Na hokejowych mistrzostwach świata Rosjanie zagrali świetny mecz i wygrali ze Stanami Zjednoczonymi aż 6-1. Kanada po zaciętym meczu 4-3 wygrała z Czechami. Słowacja uległa Francji 3-5. Francuzi urastają do rangi absolutnej rewelacji tych mistrzostw jak na razie, a Białoruś 4-3 pokonała Szwajcarię. Derby, które wyeliminowało zespół Tomasza Kuszczaka, zagra o awans do Premier League z Queen's Park Rangers. W rewanżowym meczu barażowym Queen's Park pokonał po dogrywce Wigan Athletic 2-1. Pierwsze spotkanie tych drużyn zakończyło się wynikiem 0-0. I meldunek z NBA. Brooklyn Nets przegrali z Miami Heat 96-102. W play-off do 4 zwycięstw jest 3-1 dla Miami. Na zachodzie Portland Trail Blazers pokonali San Antonio Spurs 103-92, ale Spurs prowadzą 3-1. W ciągu dnia ma być pochmurno i deszczowo. Od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy i Mazowsze możliwe burze z gradem, a w Karkonoszach i Tatrach przelotne opady śniegu. 13 stopni w Szczecinie, 14 w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu i Suwałkach, 15 w Białymstoku i we Wrocławiu, 16 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 17 w Katowicach i Lublinie i najcieplej dziś 18 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Sleeping Satellite, Tasmin Archer. Na początek to był 92 rok i kilka takich wspomnień z lat 90. dzisiaj się pojawi, ale na razie wracamy do dnia dzisiejszego. Nasza piosenka dnia zapowiada nową płytę zespołu Kasabian. 48-13, tyle będą trwały wszystkie utwory zawarte na piątej płycie zespołu Kasabian i taki właśnie tytuł będzie nosiła ta płyta, a ukaże się 2 czerwca. Ten utwór ją zapowiada i to jest dzisiaj nasza piosenka dnia w Trójce. 18 minut po 9. Słucham. Wolność. Najważniejsze utwory ostatniego 25-lecia przedstawia Jan Niebudek. Killer grupy Elektryczne Gitary. Piosenka tytułowa do komedii Juliusza Machulskiego pod tym samym tytułem. Film ten to jeden z największych kinowych przebojów ostatniego 25-lecia. Mówi Cezary Pazura, który w Killerze zagrał główną rolę. Jeżeli liczyć w wartościach bezwzględnych, no to w tej nowej, odradzającej się Polsce rzeczywiście to był hit największy. Wtedy nie było jeszcze tych multiplexów, więc film Killer, który miał chyba 2,5 miliona widzów w kinach, no to ten wynik musiał wypracować w 2 sezony, a nie w 1. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Film opowiadał historię warszawskiego taksówkarza Jurka Killera. W wyniku splotu niesamowitych okoliczności zostaje on zmuszony do udawania płatnego zabójcy. To był w ogóle ewenement na tamte czasy. Chyba widzowie potrzebowali czegoś takiego, takiego odreagowania, takiego dystansu do tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Pamiętajmy, to był 97 rok. To jeszcze w Polsce grasowała mafia, jak nie było Mińska, to Pruszkowska. I nagle Juliusz Machulski według scenariusza Piotra Wereśniaka zrobił film, który to wszystko ukazuje w krzywym zwierciadle. Ośmiesza to. I może dlatego Polacy się poczuli bezpieczniejsi? Jakoś tak się zdystansowali do tych problemów, które ich atakowały z nagłówków gazet. I nagle pomyśleli sobie, przecież to jest naprawdę absolutnie śmieszne i niepoważne, żeby sobie policja nie dała rady z takimi głąbami jak w filmie. Wiem, co za ile, nie muszę dbać o bilet. Tytułową piosenkę do filmu skomponował Kuba Sienkiewicz, lider Elektrycznych Gitar. Jak mówi, melodia i tekst piosenki powstały w ciągu kilku dni. To był rok 97 i byłem wtedy w trasie koncertowej na Śląsku i Dolnym Śląsku, ale koncerty po kolei były odwoływane z powodu rozszerzającej się fali powodziowej. Kolejne występy odpadały, ja siedziałem w hotelu w Siemianowicach Śląskich i tam spędziłem 3 lub 4 dni, więc miałem czas i piosenka powstała praktycznie w warunkach hotelowych. Utwór stał się przebojem, dodajmy kolejnym w dorobku Kuby Sienkiewicza. Co ciekawe, lider Elektrycznych Gitar z wykształcenia jest lekarzem neurologiem. Pracuje m.in. w Fundacji Żyć z chorobą Parkinsona, ale nie przestaje grać koncertów. Gra wciąż i to sporo, ale jako aktor także Cezary Pazura. Dla niego udział w Killerze był przełomem w karierze, choć gdy dziś wspomina tę pracę, w jego głosie słychać nutkę żalu. Była rozmowa o wynagrodzeniu z kierownikiem produkcji, a wtedy były czas takie, nie inne. Obowiązywały pewne stawki aktorskie, no i po raz pierwszy zaproponowano mi udział w zyskach z dystrybucji. I ja pamiętam, że zastanawiałem się, mówię, no a ile ludzi na to pójdzie? I tam kierownik mówi, no ze 400 tysięcy. Jakby 400 tysięcy to jest tyle, żeby film się zwrócił w ogóle. A on mówi, no tak, ja mówię, no to zysk z zera, no to jest raczej zero. To ja mówię, nie, to jednak wezmę swoją garzę, jakąś tam miałem. I już, no, i nie zawracałem głowy. Więc sukces tego filmu komercyjny okazał się tak duży, że tak z łezką w oku wspominam, ile to tych banknotów Narodowego Banku Polskiego przeleciało mi koło nosa. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje, poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem, co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpacę swe ostatnie resztki i nic utracę. We'll be right back.

Tucson to Ohio, back through Tobacco Road. And she is armed and will fight for the souls of girls around the world, standing up to Satan, dancing our old Saint Michael's sword. I'm on her side. Troubles Lament, Tori Amos. Tu Trójka, 9:30. Informator ekonomiczny. Jacek Mojkowski z Polityki, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie pana, panie Jacku. Panu, witam państwa. Panie Jacku, zdążył pan zjeść śniadanie? Nie, no spokojnie, nie, jest tak, nie jest tak wcześnie, żebym nie zdążył. Ja wcześniej wychodzę, ale też no pan staram się. Pan po prostu musi zjeść kolację i na tej kolacji dojechać do następnej kolacji, bo pan tak ciężko to pracuje. To ma pan rację. To w takim razie na obiad proponuję panu homara z grilla 265 zł lub stek z polędwicy Kobe 285 zł. To jest najdroższa polędwica świata. Te zwierzęta są hodowane koło miasta Kobe w Japonii i są pojone specjalnym piwem i specjalnie masowane, żeby ta polędwica była taka bardzo soczysta i miękka. To strasznie mnie pan wysoko ocenił. Tak. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy w życiu jadłem tego rodzaju mięso, więc gratuluję panu, że pan miał to szczęście. Nie, ja się żywię znacznie skromniej. Ja też nie jadłem. Polacy według analizy Gazety Wyborczej najczęściej wybierają polską kuchnię, włoską i europejską. Co trzeci Polak w ogóle nie stołuje się poza domem? Ja, z doświadczenia swojego oraz znajomych wiem, że dieta Polaka, menu Polaka wygląda tak, że zjada bigos schabowy, dobija się musem czekoladowym, a następnie idzie na dietę. Jeszcze kapusta. Kapusta, no właśnie. Tyle tylko, że też również mieszkam niedaleko właściwie vis-a-vis restauracji, która powstała mniej więcej półtora roku temu. Widzę, że się rozwija świetnie. Tajska? Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo pan zgadnie. Więc, a ponieważ nie chcecie reklamować, więc nic dalej nie mówię. Nie podajemy adresu. Ale w ogóle nie o tym chcę mówić, tylko chodzi mi o to, że generalnie oglądam, że wokół w Śródmieściu bardzo jest silna rotacja wśród tych knajp, restauracji. Czytam również w statystykach, że okazuje się, że 6 na 10 powstających restauracji plajtuje. W związku z tym to jest niezwykle ryzykowny interes. Niemniej jednak, a ludzie cały czas zakładają i wchodzą w ten interes. Zastanawiam się, gdzie jest motywacja. No jest, na pewno jest pewna rezerwa w kieszeniach Polaków. No jednak te przyzwyczajenia się zmieniają. Chociaż okazuje się, że tak, że jemy albo diabelnie tanio i wtedy idziemy do fast foodu, albo chcemy jeść niezwykle drogo, wtedy idziemy do restauracji. A generalnie ludzie, którzy no mają tak średnie dochody i tak myślą sobie, nie chcę za dużo wydać, no to koniec końców dochodzi do wniosku, że zje w domu. Nie pójdzie do knajpy. W związku z tym, najtaniej to wypada. No wypada, no równo się rzeczywiście wydaje, chociaż je się może mniej, bym powiedział, wystrzałowo, no ale no tak jest w tej chwili to zorganizowane. To tylko dodam, że mamy 70 tysięcy lokali gastronomicznych w Polsce. No tak, panie Jacku, nasz eksport między styczniem a marcem wzrósł o 11% do strefy euro, podkreślam. Spadło 7%, spadł eksport do Rosji i o 20%, ponad 20% na Ukrainę. No, kiedy się ogląda te dane statystyczne, to widać z tego, jak narasta nerwowość, gdy idzie o przyszłość handlu z Rosją. kontekście sankcji. A tutaj... Sadownicy już tracą. No właśnie. Branża mleczarska bardzo zaniepokojona. Ja dostrzegam tutaj taką pewną prawidłowość, która się pojawia przy okazji, kiedy dyskutuje się, wzrośnie stopa procentowa czy nie, czy może nastąpić dewaluacja czy nie. I wówczas przedsiębiorcy wykonują takie ruchy wyprzedzające, próbują się ustawić do tego. I ja mam wrażenie, że w tej chwili mamy dokładnie z taką sytuacją, gdy idzie o sankcje wobec Rosji. Eksporterzy próbują się ustawić jakoś. I w związku z tym próbują na przykład dostawcy jabłek, więcej tych jabłek sprzedać, to znaczy tych zeszłorocznych jabłek, które są przechowywane w doskonałych warunkach, w chłodniach. Próbują je sprzedać teraz na maksa, ponieważ boją się, że Rosjanie zablokują ten eksport. Co to oznacza? To znaczy tych jabłek pojawia się więcej, co więcej, dostawcy jabłek padają z kolei ofiarą pośredników, którzy też nakręcają taką atmosferę niepewności. Ceny spadają. Ceny lecą, prawda? W związku z tym generalnie mógłbym powiedzieć tak, dla producentów to chyba nie jest dobry moment w ich życiu, natomiast konsumenci będą prawdopodobnie przez pewien czas na tym korzystać, bo ceny będą chyba jednak, nie będą rosnąć, a mogą nawet spadać, więc taka jest tendencja, chociaż no zobaczymy, to głównie wszystko zależy od tego, co się będzie wydarzało na Krymie, wokół Krymu, no na wschodzie Ukrainy. Dzisiaj, panie Jacku, w sali kongresowej, no chyba się już rozpoczął drugi kongres ruchu społecznego Niepokonani 2012. To protest tych przedsiębiorców, którzy zostali pokrzywdzeni przez biurokratyczne urzędy. I od razu mi przychodzi na myśl pan Kluska. Pamięta pan? Roman Kluska, tak. Pamiętam. Przedsiębiorca... zniszczony. Producent komputerów. Rzeczywiście zdołowany przez prokuratorów, no, przez wymiar sprawiedliwości. To rzeczywiście jest bardzo cenna inicjatywa, kiedy ludzie się jednoczą, tworzy się taki ruch oddolny. Próbują się ludzie zjednoczyć po to, żeby sobie powiedzieć, policzyć się i jednocześnie postawić postulaty na zewnątrz. Głównie chodzi o wymiar sprawiedliwości. Policja, prokuratura, sądy. Sprawy się toczą długo. Co więcej, dowody są dostarczane często przez ludzi niekompetentnych, złośliwych, a nawet bym powiedział zapiekłych. Gdzie przedsiębiorca jest od razu ta się traktowany jako złodziej. A ludzie, firmy bankrutują? Firmy to jest jedno, ale ludzie po prostu. Tak. Tworzy się po prostu taka atmosfera braku zaufania do państwa, niepewność w robieniu interesów. Krótko mówiąc, no, ci ludzie zebrani w sali kongresowej będą mieli szansę rzeczywiście spojrzeć sobie w oczy i jednocześnie postawić postulaty pod adresem władzy. Idą wybory, to są wyborcy. W związku z tym powinien ich głos być słyszalny i brany pod uwagę. I co mówiono w sali kongresowej, o tym powiemy dziś o 18.45. Zapraszam. Przez ostatnie 9 lat według Eurostatu liczba zarejestrowanych przestępstw zmalała w Polsce o 24%. I podobno za sprawą demografii, dobrego działania służb i wzrostu zamożności zmieniamy się w bezpieczne, mieszczańskie państwo. Co pan na to? Więcej możemy o tym przeczytać w dzienniku. Wie pan, śledziłem, jak ewoluowała przestępczość w Polsce już właściwie od 89 roku. Ona rzeczywiście w latach 90. była niezwykle wysoka, potem w miarę upływu lat spadała. Przy czym tendencja była taka, jak pan zapytał Polaka, czy wokół jego domu, tam w tej okolicy, w której on mieszka, pracuje, jest bezpiecznie? Spokojnie. Jest bezpiecznie. Odpowiadam. Natomiast czy Polska jest krajem niebezpiecznym? Oczywiście, że jest niebezpieczny, bo jest bombardowany rozmaitymi informacjami. Tu zabili, tam powiesili, tam ukradli, kogoś pobili. W związku z tym media w jakiś sposób też tworzą atmosferę, ale statystyka pokazuje, nie ulega wątpliwości, że przestępczość w Polsce radykalnie spada. Rośnie na przykład w krajach takich jak Grecja. To daje do myślenia. Tam, gdzie jest duże rozwarstwienie majątkowe, tam, gdzie pojawia się maksymalne bezrobocie, a tak jest właśnie w Grecji, natychmiast pojawia się przestępczość. W związku z tym można by było powiedzieć, jedną z funkcji malenia przestępczości jest właśnie poprawa wzrostu gospodarczego, prawda? Chociaż oczywiście słusznie pan zauważa, demografia. Coraz więcej ludzi starych jest, Europa się starzeje, no to w związku z tym, skoro jest nie mniej ma tych młodych, tak. To jest mniej testosteronu, no mniejsza przestępczość, bym powiedział. Chociaż oczywiście pojawiają się też dziwne teorie, jedni mówią na przykład w Ameryce,

Chyba państwo lubią tę piosenkę Budapest. George Ezra, tak się nazywa ten artysta. A teraz do południa przechodzimy do piosenek filmowych i dzisiaj ta filmowa piosenka będzie łączyła kilka wątków, bo będzie i chłopak z gitarą, i śpiewający aktor, i piosenka ze ścieżki dźwiękowej. Tego chłopaka z gitarą ostatnio mieliśmy często okazję słyszeć, bo śpiewał między innymi w filmie Co jest grane Davis, braci Coen, i to był zdecydowany przełom w jego karierze, w karierze Oscara Isaaca, chociaż już wcześniej mogliśmy go zobaczyć w wielu filmach, między innymi w Drive chociażby. Kilka filmów czeka na premierę w tym roku, a w przyszłym roku zobaczymy go w jednej z głównych ról w siódmej części Gwiezdnych Wojen. Oscar Isaac to nie tylko aktor, ale też wokalista i kompozytor, absolwent nowojorskiej szkoły Juilliard. Dwie jego piosenki znalazły się na ścieżce dźwiękowej do filmu 10 lat. Jedna z nich nosi tytuł Never Had. Chasing everything that's new, and I've forgotten how I got here. I've not forgotten you. We were just children, but our eyes opened there. You were all that I could see. You came close enough to know my heartbeat, but still not close enough for me. Through the good times and the bad, you were the best I never had. The only chance I wish I had to take. There was no writing on the wall, no to follow. I know now, and I just can't forget. You're the best I never had. Na, na, na. And in this motel, well past midnight, when I'm bluer than a bruise, you come drifting in through the half light, your funny yellow shoes. And I hope that's you standing at my doorway, and that's the scratching of your key. Hope this song I'm singing someday finds you, my letter to leave. Through the good times and the bad, you were the best I never had. The only chance I wish I had to take. But there was no writing on the wall, no. I just can't forget. You're the best I never had. Na na na na na. Best I never had. Na na na na na. Best I never had. Na na na na. Oscar Isaac jeszcze sprzed filmu Co jest grane Davis zaśpiewał także na ścieżce dźwiękowej do filmu 10 lat. 13 minut pozostało do 10. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Dzisiaj odcinek historyczny. Katarzyna Kłosińska. Henrykowie na Dolnym Śląsku znajduje się klasztor cystersów, któremu zawdzięczamy zdanie „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”, pochodzące z 1270 roku. Jest to, jak zapewne doskonale Państwo wiedzą, pierwsze zdanie zapisane w języku polskim, a ściślej zdanie, które uchodzi za pierwsze, no bo nie wiadomo, czy nie zapisano jakiegoś wcześniej, lecz nie zostało ono odkryte. Opactwo zwiedzała pani Anna Zwierzewska z Gdyni i słuchaczka sfotografowała tam plakat, na którym widnieje właśnie ten najstarszy tekst, czyli „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”, i jego tłumaczenie na język współczesny. „Daj, ja będę meł, a ty odpocznij”. Niestety do tekstu współczesnego wkradł się błąd. Właściwie błąd to za mało powiedziane. Wkradł się byk, bo słowo „meł” jest tutaj zapisane przez jedno ły. Czytając list od pani Anny, uświadomiłam sobie, że ani razu nie mówiłam Państwu jeszcze o tym pierwszym polskim zdaniu. No, jest to niedopatrzenie straszne i już je nadrabiam. Otóż w latach 70. XIII wieku cystersi spisali dzieje swojego klasztoru w księdze nazwanej Księgą Henrykowską, dlatego że działo się to w Henrykowie na Dolnym Śląsku. Tekst był pisany rzecz jasna po łacinie. Z jednej z opowieści snutych przez kronikarza możemy się dowiedzieć o pewnym Czechu o imieniu Boguchwał, który mieszkał w tamtych okolicach, na ziemi otrzymanej od księcia Bolesława Starego, któremu służył. I tenże Czech pojął za żonę pewną wieśniaczkę, jak czytamy w tekście, grubą i bardzo głupią, która, jako że w okolicy młyny wodne należały do rzadkości, mełła na żarnach. Boguchwał, wiedząc, że sprawia jej to trudność, no praca wymagała ogromnej siły, i też widząc, że kobieta była bardzo niezdarna, w oryginale czytamy per omnia inepta, pomagał jej, co raczej było rzadkością, bo mieleniem zajmowały się kobiety, i wówczas mówił, i tutaj w ten tekst łaciński wplecione jest to polskie zdanie, przeczytam je teraz tak, jak ono tam zostało zapisane: „Daj, ut ja pobrusa, a ty pozivaj”, które właśnie w transkrypcji na język współczesny brzmi: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”. Od 740 lat, jakie upłynęły od powstania tego zdania, nie zmieniło się słowo „daj”, brzmi ono cały czas tak samo. Również „poczywaj” bez trudu zrozumiemy. Dzisiaj oczywiście to jest „odpoczywaj”. „Ać” zostało zapisane w oryginale jako „ut”. Trzeba pamiętać, że wówczas miękkie głoski, czyli takie, których nie było w łacinie, od której pożyczyliśmy alfabet, te głoski oddawano za pomocą różnych liter, a zatem „ci” mogło być zapisane jako „ty”. I to „ać” znaczyło tyle, co dzisiejsze „niech”. Natomiast „pobruszyć”, które mogło też brzmieć „pobruczyć”, oznaczało pierwotnie ostrzenie czegoś na kamieniu, później tarcie czegoś na kamieniu, szczególnie mielenie. I właśnie dlatego, że Boguchwał często bruszył albo bruczył, został nazwany przez sąsiadów Brukałem, a wieś, w której mieszkał, Brukalicami. A wiemy to wszystko z księgi, która zawiera pierwsze polskie zdanie, czyli z Księgi Henrykowskiej. Katarzyna Kłosińska w Trójce od poniedziałku do piątku przed 10:00 i na naszej stronie internetowej w zakładce audycje www.polskieradio.pl/trójka. My teraz zostaniemy przy przodkach, przepraszam, przy praprzodkach, a właściwie przy praparach. Andrzej Bogucki z Kabaretu Starszych Panów, a utwór nosi tytuł „Tango Rzepicha”. Jeszcze naród się nie ochrzcił, jeszcze w piątki on nie pościł, jeszcze w kinie i wśród zawiń protoplasta, jeszcze Wanda w Wiśle dyszy, jeszcze popiel w kiszkach myszy, a już słychać taki refren w chacie Piasta, że picho siądź przy prakolowrotku, że picho przodzie wątek prapraprzodków, praprapramać, praprajców prawych, praziarno z prawy w praglebie sać, byłby prakiep, kto dałby miastowie Piastów praszczep, począć innej z kobiet, prazmierz prano zapowiadać cicho, więc swój drzepicho w mych ramion moc. Wkrótce potem postrzyżyny ziemowita, już wypita okowita, już ucicha dwór dynasty po toastach, i jeno w bieli dwaj anieli przewracają się w pościeli. Sen im z powiek spędza refren w zwie piasta, że picho żończe prakowo w rodku, że picho przodzie wątek pra pra przodku, pra pra pra mać, pra pra ojców prawych, pra ziarno sprawy w pragliebie sać, byłby prakiep, kto dałby miastowie piastów praszczep, poczęć innej z kobiet, prazy mierz pranoc zapowiadać cicho, więc swój drzepicho w mych ramion moc, my to tut lecią, refran! Drzepicho siądź, że prakowo w rodku, drzepicho prządź, wątek pra pra przod. Pra pra pra mać, pra pra ojcu prawy, pra ziarno sprawy, pra glebie sać, byłby prakiem, kto dałby miastowie piastów pra szczep, począć innej szkole, pra zmierz pra noc opowiadać cicho. Ciepier amoroso. Więc swój drzepiko mych ramionem moc. Ciepier amoroso na koniec zaśpiewał Andrzej Bogucki. Oczywiście słychać było także towarzyszące głosy Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, a piosenka pochodzi z pierwszego wieczoru popołudnie starszych panów z 16 października 1958 roku. Ach, te pra-związki. A teraz mamy dla Państwa jeszcze porcję zaproszeń na dziś do studia imienia Agnieszki Osieckiej na nagranie audycji Marcina Zaborskiego Biuro Myśli Znalezionych. O 18 rozpocznie się to spotkanie, a gościem i bohaterem wieczoru będzie Michał Urbaniak. Muzycznie uświetni to spotkanie Zbigniew Namysłowski. Kilka zaproszeń mamy jeszcze dla Państwa, 22 i 7 trójek. Szybszy cień o krok. Wiesza płacz przy drzwiach. Oko wtuli w mrok. No kłam, pięknie kłam. Ciemna noc. W pół do świtu. Thank you.